Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Dobry wieczór Państwu, witam miłośników muzyki elektronicznej, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Anagram Margana. Jeśli można mówić o kategorii przeboju w muzyce elektronicznej, to wybrzmiały utwór jest nim bez wątpienia. Bad Kingdom na początek jako może mało zabawne przypomnienie, że utwór wraz z całą płytą, na której się pojawił, ma już 10 lat. Po niszowym, ale jakże jakościowym debiucie, 4 lata później pojawiła się znacznie bardziej slebiająca gustom moderatowa dwójka. Berlińskie trio poszerzało zakres swoich wpływów i rosło na potężny zespół, który w tym momencie bez wątpienia jest. Po dwójce nastała trójka, która jeszcze bardziej odkleiła się od koncepcji i założeń tego wszystkiego, co działo się na pierwszych płytach i pierwszych singlach, aby po 10 latach powrócić do znacznie bardziej wyraźnego sznytu i trochę opamiętać się, jeśli chodzi o poszerzanie wpływów w tej mainstreamowej, znacznie bardziej kolorowej przestrzeni. Moderat i 4. płyta przed nami, a właściwie 2 fragmenty z tego wydawnictwa. Dla porównania i zwrócenia uwagi, jak to było, kiedy panowie się wspinali, a jak to jest dziś, kiedy są na szczycie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sits alone among the stones, once a powerful man, opulent still in the occupation of the lessee, a throne of nails and tear and poison. Is it gone? Copy, seven of a seven, time after time, he never exists. Copy of a copy, seven of a seven, time after time, you will never resist. Copy Copy i Drum Glow z najmłodszej płyty Moderata, opublikowanej w zeszłym roku. Album, przypomnę, nosi tytuł More Data. Jest to płyta, którą jak najbardziej berlińskie trio powróciło do tego wszystkiego, z czym było utożsamiane na początku swojej działalności. Oczywiście nie jest to przeniesienie jeden do jednego, natomiast jak najbardziej jest wyczuwalny znacznie większy smak, ten sznyt. Anagram Morgana. A w nim muzyka disco, ale jest to ta odmiana, która powstaje w Skandynawii. Skandynawia była i jest miejscem, w którym przeróżne odcienie muzyki disco są wciąż kultywowane. Coraz częściej słychać w tej muzyce przede wszystkim bez słów. To taka cecha charakterystyczna współczesnej, no, diskowej sceny ze Skandynawii. I w trakcie naszych spotkań bardzo często pojawiały się takie nazwiska jak na przykład Todd Terje, ale również mówiłem o André Bratenie, przepraszam. Wśród tych nazwisk był również Hans Peter Lindström, także Prince Thomas. Ci ostatni opublikowali niedawno płyty, zatem jest fantastyczna okazja, żeby przywołać właśnie muzykę disco ze Skandynawii i spróbować znaleźć te rudymenty, te najbardziej charakterystyczne cechy współczesnej muzyki, no właśnie, nie powiem już dyskotekowej, a po prostu muzyki klubowej. Zaczniemy od Hansa Petera Lindströma i od jego płyty Six Cups of Rebel. To jest dosyć skrajny album, skrajny w kontekście instrumentów wykorzystanych właśnie w muzyce disco. No bo państwo przyznają, że organy i muzyka dyskotekowa to jakoś chyba nie do końca idzie w parze. A tu proszę, Hans Peter zdecydował się na taki ruch kilka lat temu. Mało tego, połączył te dźwięki organów z kolejnymi utworami, tworząc coś, no powiedziałbym, monstrualnie olbrzymiego.

Quit. Quiet Place to Live, Magic, Deja Vu i No Release. W ten sposób rozpoczyna się świetna płyta Hansa Petera Lindstroma, Six Cups of Rebel. Hans Peter Lindstrom to jeden z kilku najważniejszych przedstawicieli współczesnej skandynawskiej sceny disco. Obok André Bratena, obok Todda Terje czy Prince'a Thomasa stanowi trzon właśnie tamtejszej sceny i muszą Państwo przyznać, że w porównaniu z muzyką disco z lat 70., zwłaszcza właśnie ze Skandynawii, to znacznie więcej we współczesnym jest mroku, czegoś hipnotycznego, również radosnego momentami, niemniej ta radość ma, zdaje się, zupełnie inny charakter. To oczywiście też widać wśród publiczności, po prostu. Ludzie się zmieniają, dziś ta publiczność w wieku lat 30-40 jest nieco inna niż wtedy, kiedy wielkie zespoły disco ze Skandynawii odnosiły swoje największe sukcesy. Hans Peter Lindstrom wydał niedawno swoją najnowszą płytę, przejdziemy do niej za kilkadziesiąt minut, bowiem do tego czasu chciałbym zainteresować Państwa być może przypomnieć, raczej sądzę, że zainteresować równie nową płytą właśnie Prince'a Thomasa, kolejnego przedstawiciela norweskiej sceny nu disco. Opublikował płytę zatytułowaną 8 plus 9, 8 plus 9, a na niej 13 utworów. Przysłuchamy się pierwszym dwóm otwierającym i wieńczącym cały album. Anagram Margana.